Senior Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 marca, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Nasi skoczkowie powalczą o medale w konkursie drużynowym w ostatnim dniu Mistrzostw Świata w Planicy. Bezpieczeństwo energetyczne Polski zapewnił rząd Zjednoczonej Prawicy, powiedział premier. Prezydent z wizytą w krajach Zatoki Perskiej, Andrzej Duda odwiedzi Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 2 lata temu na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie Polacy w drużynówce zdobyli brązowy medal. Pytanie, jak będzie dziś w Planicy. Podczas tegorocznych Mistrzostw Biało-Czerwoni zdobyli już 2 medale. Złoto Piotra Żyły na skoczni normalnej i brąz Dawida Kubackiego na skoczni dużej. Z Planicy relacja Andrzeja Grabowskiego. Wczoraj brąz Kubackiego, 4. miejsce Stocha, 9. Żyły, a nieźle skakał też Zniszczą. Gdyby to był konkurs drużynowy, Polacy mieliby złoto. Myślę, że udowodniliśmy, że te dobre skoki w nas wszystkich są i to pozwala sądzić, że będzie po prostu ciekawy dzień. Mówi Dawid Kubacki, a nieco spokojniejszy Kamil Stoch. Nie ma co zapowiadać, nie ma co się po prostu przechwalać, trzeba po prostu robić dalej swoje. Stać nas na wiele, natomiast nikt za nas nie skoczy. Konkurs zapowiada się bardzo ciekawie. 5 drużyn o podobnych możliwościach w walce o medale. Czy będzie sukces, czy nie? Kluczowe będą tu skoki Aleksandra Zniszczoła, który w wieku blisko 29 lat ma życiową szansę na medal Mistrzostw Świata. Konkurs o 16.30. Polacy poskoczą w kolejności Stoch, Żyła, Zniszczoł i Kubacki. Planica, Andrzej Grabowski, Polskie Radio. Tytuł Mistrzów Świata bronią Niemcy. Początek zawodów o 16.30. Rząd Zjednoczonej Prawicy zapewnił Polsce bezpieczeństwo energetyczne i uniezależnił ją od surowców z Rosji, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas kongresu Stowarzyszenia Odnowa. Szef rządu podkreślił, że obecnie do Polski nie sprowadza się rosyjskiej ropy. Teraz od paru tygodni to jest zero, na początku tego roku było 10%, a konsekwentnie przez wiele lat realizowaliśmy plan zróżnicowania dostaw z różnych kierunków z całego świata i zmniejszenie i oderwanie się od zależności od Rosji. W liście skierowanym do uczestników kongresu prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił rolę Zjednoczonej Prawicy w zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa. List odczytał minister obrony Mariusz Błaszczak. Tylko obóz Zjednoczonej Prawicy jest w stanie w tych trudnych czasach zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Tylko my jesteśmy gwarancją, że polska armia będzie stawała się coraz silniejsza, a polska polityka zagraniczna będzie jednoznacznie i z pełną determinacją wspierać na arenie międzynarodowej sprawę ukraińską. Tematami kongresu Stowarzyszenia Odnowa były m.in. gospodarka, bezpieczeństwo i młode pokolenie. Prezydent Andrzej Duda wyleciał do Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie weźmie udział w konferencji ONZ dotyczącej państw najsłabiej rozwiniętych. Pobyt w państwach Bliskiego Wschodu będzie poświęcony kwestiom bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego, a także problemowi migracji, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Liderzy państw afrykańskich, Bliskiego Wschodu, Azji i Europy będą zastanawiali się również nad tym, jak rozwiązać te najbardziej palące problemy państw afrykańskich i Bliskiego Wschodu, z których wynika między innymi presja migracyjna na Polskę. Polska od zawsze powtarzała, że problemy należy rozwiązywać tam, na miejscu, niekoniecznie zachęcając wszystkich chętnych do przyjazdu do Europy. Z Kataru prezydent poleci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie będzie zachęcał do większego importu polskiej żywności. Na Bałtyku, na wyspie Bornholm, należącej do Danii, rozpoczęły się największe w historii ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Trening ma na celu przygotowanie do odparcia ewentualnego ataku ze strony Rosji. W ćwiczeniach biorą udział ochotnicze wojska złożone z lokalnej ludności i będą przemieszczać się w ten weekend po całej wyspie. Mają ćwiczyć w strategicznych miejscach, w portach oraz na lotnisku. Wyspa Bornholm jest najbardziej na wschód wysuniętym terytorium Danii. W razie agresji ze strony Rosji będzie pierwszym punktem oporu. Najstarsi mieszkańcy Bornholmu pamiętają rosyjską okupację wyspy po II wojnie światowej. Kolejna akcja rosyjskich partyzantów, którzy sprzeciwiają się agresji armii Putina na Ukrainie. W Usyryjsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie próbowano wysadzić transport wojskowy. Od tygodnia w Rosji coraz częściej odnotowywane są akty dywersji. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Według serwisu internetowego Shota na stacji kolejowej Usuryjsk 2 odkryto pojemniki z prochem strzelniczym, związane sznurem i przykryte materiałem nasączonym łatwopalną substancją. Według niezależnych analityków to wewnętrzny akt dywersji tzw. rosyjskich partyzantów, którzy sprzeciwiają się reżimowi Władimira Putina. Celem ataku miał być ciężki sprzęt wojskowy, który od kilku dni zwożono na stację kolejową, żeby wysłać na front. Od tygodnia w Rosji coraz częściej odnotowywane są akty dywersji. Drony wypełnione materiałami wybuchowymi spadają w pobliżu magazynów paliw i osiedli mieszkalnych, w tym w okolicach Moskwy. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano kilka takich przypadków. W obwodzie briańskim dron zaatakował podstację rurociągu Przyjaźń. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aż do jutrzejszego wieczora pochmurno, wietrznie i z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Do końca dnia od 1 do 7 stopni, w nocy od minus 7 do 0. W niedzielę od 0 do plus 3 stopni, tylko w górach lekki mróz. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po godzinie 15. Login aktywni. No właśnie, login aktywni. Po serii feryjnych wypraw w polskie góry audycja wróciła do studia Trójki przy Myśliwieckiej. W tym programie spotykamy się z ludźmi sportu, ale nie zawsze sportowcami zawodowymi. Być może wykonują zgoła inne zawody, ale sport stanowi ich wielką pasję. Gościem dzisiaj radiowej Trójki jest wielki mistrz szkolarstwa, wicemistrz olimpijski z Moskwy, medalista światowego czempionatu, pierwszy polski kolarz, który wydobył się za żelazną kurtynę, by ścigać się w profesjonalnym peletonie. To też człowiek, który organizuje największe kolarskie imprezy w tym kraju. Tour de Pologne i Orlen Wyścig Narodów. Zapraszam na spotkanie z Czesławem Langiem. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Dariusz Urbanowicz, a spotkanie z Czesławem Langiem już za chwilę, po piosence. Login aktywni i słowo się rzekło. Jest z nami Czesław Lang, wielka gwiazda polskiego kolarstwa, medalista olimpijski, medalista mistrzostw świata, człowiek instytucja. Witam serdecznie. Panie Czesławie, nie sposób pana nie komplementować. Zawsze uśmiechnięty. Energia od pana, można powiedzieć, tryska. No ale wiem, że to nie jest takie proste, no bo umówmy się, no już trochę pan lat jeździ na rowerze. Trochę jeżdżę na rowerze, już tam pod 70 gdzieś zbliżam, ale ja uważam, że to powiedzenie takie w zdrowym ciele, zdrowy duch jest naprawdę bardzo dobre, bo jeżeli dba się o swoją kondycję fizyczną i tak dalej, to łatwiej jest właśnie być wesołym, bardziej jest być otwartym, poza tym łatwiej się pokonuje różnego rodzaju problemy. Na przykład moim takim lekarstwem na stresy, bo przecież się pracuje się ciężko, nieraz jest wiele, wiele problemów. Jest też jazda na rowerze, bo jak wsiądziesz na ten rower, to po prostu wszystko się tam po 15 minutach wyłączają się, wszystkie problemy, słyszysz wiatr w uszach, widzisz, co się dzieje dookoła, przyroda, natura, jedzie sobie, po prostu człowiek odżywa i taka naprawdę pięknie, prawda? Się resetuje. Tak, taka medytacja, pięknie się resetuje. No, a w pańskim wieku, jak pan jeździ na rowerze? Ile kilometrów? Jak często? Ja wiadomo, że to już pewnie trudno jakiś rygor, prawda? Nie, ja jestem jeszcze, dużo jeżdżę, bo jeżdżę po 100-120 kilometrów na treningu, czyli 3-4 godziny. Też takim mocnym tempem. No jeszcze gdzieś tam ta forma jest. Ostatnio odebrałem badania lekarskie, które były potrzebne też do pracy. No to w zasadzie wszystkie badania były w dziesiątkę, że normalnie jak doktor daje 2 lata zgody na pracę, prawda, na ważność tych badań, to mi dał 5. Mówi, kurczę, nie ma się do czego przyczepić. Jak nowa gwarancja praktycznie. Jak nowa gwarancja, ale na pewno tak. Ze zdrowiem to jest tak jak z formą u sportowca. Jeżeli dbasz o formę, to będziesz miał cały czas, no, szczególnie tutaj w kolarstwie, gdzie jest to sport wytrzymałościowo, taki siłowy. I na przykład ja pamiętam, no nie można odpuścić nawet 1-2 dni, że sobie pozwolisz na to, że nie ma treningu. No jadąc na przykład Tour de France, czy jadąc Giro d'Italia, są dni wolne, to wydawałoby się, o jak dzień wolny, to wszyscy leżą, nogi do góry, telewizję oglądają i odpoczywają. Nieprawda, jest dzień wolny, a my jedziemy 100 kilometrów na trening. Cały czas organizm był w ruchu, na kawkę. Cały czas organizm w ruchu i podobnie jest ze zdrowiem. Ze zdrowiem, jeżeli nie zadbasz o dobre odżywianie się, co ja doświadczyłem na własnej skórze, na własnym przykładzie, jeżeli nie ruszasz się, no to gdzieś tam powoli nabierasz masy, gdzieś ta krew nie krąży tak jak trzeba, ten cholesterol się zbiera w żyłach i tak dalej. No i gdzieś tak powoli, tak jak się, nie wiem, zostawi samochód nieużywany, nie jeździ się nim, no to on tam wieje. Powietrze zajmie z opon. Wieje, powietrze z opon, gdzieś tam rdza i tak dalej. Podobnie jest w organizmie. No ja często porównuję na przykład ruch, tak jakbyśmy zobaczyli, wzięli na przykład sobie dwie rzeki. No, dolny bieg Wisły, gdzie ona już płynie powoli, leniwie, taka szeroka jest, prawda, już tam się nic nie dzieje. A drugi strumień taki górski, który, nie wiem, była burza, mocno nalało wody i pomyka ta woda w dół, aż kamienie rwie i tak dalej. Tak się dzieje w żyłach, prawda? Jeżeli nic nie robimy, to ta krew powoli, tam się osadzają gdzieś te cholesterole, złogi, inne rzeczy, a jak poruszamy gdzieś się trochę, no to ta krew przemieli to wszystko, przepompuje, odżywi nasz cały organizm, odżywi mięśnie, odżywi tkankę, odżywi mózg i dlatego tak ważny jest ruch, bardzo ważny, różne formy ruchu. Rower, kijki, chodzenie, bieganie i tak dalej, żeby sobie gdzieś tam godzinę w ciągu dnia znaleźć, szczególnie jak już jest człowiek starszy. Naprawdę bardzo fajnie. Ja na przykład rano wstaję, robię pompki, robię przysiady, robię zawsze zimny prysznic, oddycham taką metodą Wim Hofa. To jest takie 40 oddechów, przerwa, znowu 40, przerwa. Naprawdę bardzo, bardzo fajne, także dotlenia mózg, także no po prostu trzeba dbać o to. To jest tak, jak mówię, sportowiec musi dbać o formę, tak samo o zdrowie trzeba dbać. Nie jeść byle czego, nie jest za tłustych rzeczy, nie jest tak, prawda, żeby tylko gdzieś tam wrzucić to jedzenie. Trzeba przemyśleć, w pewnym wieku naprawdę trzeba zadbać o to. Mhm. Ale to nie tylko w każdym wieku. W każdym wieku, oczywiście. Słuchajcie, no jesteśmy tym, co jemy. To jest taki, można też taki przykład. Mamy dwa samochody piękne i do jednego nalejemy super benzyny, a do drugiego nalejemy benzyny brudnej z paprochami, z jakimś czymś. No wiadomo, że jeden będzie jechał pięknie, szybko, a drugi będzie się dławił, dusił i nie pojedzie. I tak samo jest z organizmem. Jeżeli no, będziemy się odżywiali źle, ciężko, no to zaczną się problemy z cukrzycą, zaczną się problemy z cholesterolem, zaczną się problemy z żyłami i tak dalej, to wszystko naprawdę jest kwestia jedzenia. Ja tutaj może dam przykład swój. No właśnie, bo pan też jest po takim naprawdę ja jestem, zakręcie, tak, prawda, tak, ja tak uważam, że tak do 50 roku życia to jest jakby taki, człowiek idzie z rozpędu, jest gwarancja. Po 50 roku życia, jak trafiasz do lekarza, to pierwsze co pyta, no panie Czesławie, ile ma pan lat? No 50, no to co się pan dziwi? No to musi to boleć, tamto boleć, cukier musi być wyższy i tak dalej, proszę, takie pigułki, tu cholesterol, tutaj nie wiem, cukrzyca. I mi się przyplątały takie brzydkie choroby, choroba Meniera. To jest taka choroba, że ni stąd, ni zowąd masz zawroty głowy i się tak czujesz, czy stoisz, czy leżysz, czy nie wiadomo co w tej głowie się tak kręci, jakbyś wypił, nie wiem, tak z gwinta, mówiąc już tak, pół litra spirytusu. No po prostu niesamowicie źle, wymiotujesz i tak dalej, wpadasz w depresję. I mi to się zaczęło tam chyba 14 lat temu. Pierwszy raz chyba byłem w Białymstoku, właśnie robiłem trasę wyścigu, leżę w łóżku i nagle cały świat mi zaczyna wirować, wszystko mi zaczyna odjeżdżać, wstaję, muszę się ściany trzymać. Ja wiem, kurczę, co jest? No i zacząłem badania, mówię, no pewnie jakiś tam guz mózgu, jakiś nowotwór, coś, no bo jest nie, naprawdę coś... No, trudno optymizm w takich momentach. No tak, no ni stąd, ni zowąd kręci, cały czas w tej głowie się kręci, no ale lekarze, badania, rezonanse i tak dalej, no i stwierdzono chorobę Meniera. No a na chorobę Meniera póki co nie ma lekarstwa. No trzeba się przyzwyczaić tak żyć. Okej, jak to było raz na miesiąc nawet, okej, taki atak, dobrze, ale raz w tygodniu, a później codziennie, no po prostu wycina cię z życia, wpadasz w depresję, na takie spotkanie jak tutaj teraz, to mi się nikt nie umówi, żeby sobie pogadać, po prostu nie chce ci się nic cię nie raduje, nic cię nie cieszy, jest no straszne. No i te właśnie szpitale, już tam jakieś zabiegi miały być, coś tam miało być przecinane, jakiś nerw, jakiś coś. Akurat tutaj no, muszę podziękować żonie, bo ona się tutaj popisała, gdzieś szukała alternatywy, gdzieś jakiejś tutaj. No i akurat gdzieś tam znaleźliśmy, mieliśmy też przyjaciół, którzy mieli mamę chorą na nowotwór i znaleźli taki instytut doktora Gersona w Meksyku. Doktor Gerson, Meksyk, no poczytałem tam trochę, no że to jest zmiana jedzenia, zmiana odżywiania się. A u mnie zmiana jedzenia, jak ja zobaczyłem, że nie będzie można jeść mięsa, że nie będzie można tego, kurczę, jak to mięsa? My jako sportowcy cały czas nam mówili mięso, tutaj dużo białka, bo tutaj mięśnie muszą rosnąć i tak dalej. Dużo takich tłustych rzeczy. No ale okazuje się, że jednak namówiła mnie. No to była taka dla mnie naprawdę taki wielki szok, już się tam wybrać. To też taka wielka niewiadoma, że jest jakiś adres, gdzieś jedziemy, nie wiadomo, nie ma tego w internecie, nie ma co. Ja mówię, kurczę, ładnie, do Meksyku jedziemy, badania żeśmy wysłali, pieniądze zapłacili, przyjedziemy, zapakują nas do taksówki, na organy gdzieś nas tam wywiozą. Meksyk ma taką sławę, nie za bardzo. Ja mówię, ładnie tutaj. No i też miałem takie wyobrażenie, że tam taki, no ten instytut, no jak dużo pieniędzy się płaci za to, bardzo dużo. No mówię, pewnie jakieś masaże, jakieś spa, coś tego. Kurczę, przyjeżdżamy. Prosty taki dom. Lekarz, no pokoik trzyosobowy, najprostszy. Ja wiem, ale tutaj no ściemy, mówię, zły byłem na żonę bardzo. No ale po kolei odstawić to jedzenie, zastąpić to sokami z marchwi, zastąpić innymi rzeczami. Też była, no takie jak się mówi, lewatywa z kawy. No to każdy lewatywa, a mi się robiło 3-4 lewatywy. I to naprawdę bardzo, bardzo pomaga. No ale nic. Zmiana tego jedzenia to wszystko i mi po... I z dnia na dzień radykalnie? Tak, z dnia na dzień radykalnie, ale kurczę, mi po tygodniu przestało się kręcić w głowie. Ja pierniczę, mówię, coś niesamowitego. To, że jedzenie ma aż taką moc, później jeszcze mając nie dość tą chorobę Meniera, to dostałem migotanie przedsionków. Dwa razy wylądowałem w szpitalu już z taką prawie linią prostą. Wrzody na żołądku. No naprawdę byłem takim już, no, bez pigułek bym nie funkcjonował. No i to wszystko zaczęło powolutku wracać. Kurczę, kondycja mi wraca, po schodach mogę pomykać, nic się nie, mam żadnej zadyszki, nic, serce normalnie pracuje. Mogę jeść coraz więcej fajnych rzeczy, gdzieś kiedyś nie mogłem jeść w ogóle papryki, ogórków i tak dalej. Teraz mogę wcinać te papryki, ogórki bez żadnego problemu. Gdybym tego nie przeżył na własnej skórze, to nigdy bym nie uwierzył, tak jak teraz pewnie państwo słuchacie i tak dalej, tam sobie gada. Ale no po prostu przeżyłem. Ja jako sportowiec, jako myśliwy też, dziczyzny, nie dziczyzny, tego mięsa, tego wszystkiego. No pamiętam na przykład jako sportowiec był taki rok, no to różne mody takie były, wyścig pokoju, jedziemy wyścig pokoju, lata 70, problemy z mięsem, na kartki mięso, nie każdy może to mięso dostać, więc jak tu jedziemy na wyścig pokoju, to chłopaki muszą być odżywieni codziennie, taki duży talerz tatara, codziennie rano na starcie i po mecie, no kurczę, po trzech dniach my mieliśmy tak zakwaszone mięśnie, tak nas nogi bolały, że głowa boli, no ale nikt nie kojarzył tego z tym tatarem, dopiero teraz. Bo tak tatar później. Był, dawał siłę. Tatar dawał siłę, a po prostu tak zakwaszał. No i nie zwracało się na to uwagi. Ja pamiętam na przykład zgrupowania zawsze były w centralnych ośrodkach sportu, tak jak Zakopane, jak nie wiem, Władysławowo i tak dalej. Na przykład w grudniu zawsze zgrupowanie było w Zakopane, w COS-ie. No tak się schodziło do stołówki, to tak byli. Sami mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata, tak. Cała lekkoatletyka z Ireną Szewińską na czele. Bokserzy, Kule i inni, tak. Piłkarze, Dejna, kolarze, Szurkowski, Szozda, tak. Jakby ktoś tam chciał autografy zbierać, to by miał full. Ciężarowcy, judocy, no i patrząc na talerze, co jedli, my wszyscy to samo jedli, tylko ciężarowcy mieli więcej, bo oni większe chłopy, a tam była jajecznica, ten serek, jakiś twarożek, jakiś dżem i tam w ogóle nie zwracało się na to uwagi, bo po prostu organizmy były młode. Nikt nie zwracał uwagi na to, czym się odżywiasz. No już taka duża zmiana w moim odżywianiu się i świadomości odżywiania się, jak podpisałem kontrakt zawodowy w 81 roku. Właśnie. Chciałbym na pewno o tym porozmawiać, nie ukrywam. Trafiłem tam do Włoch, no i zobaczyłem, że jednak rano się je dużo węglowodanów, czyli spaghetti, po południu się je coś lekkiego, już jest bardzo duża zmiana. Duże przestawienie. Tak, duże przestawienie, już nie mówiąc teraz o tym, co się dzieje teraz. Teraz na przykład jak na Tour de Pologne przyjeżdżają ekipy te World Tourowskie, to każda ekipa przyjeżdża z dużym takim autobusem, takim busem potężnym, w którym jest kuchnia po prostu. W którym mają swoje produkty, mają swojego dietetyka, mają swojego kucharza, także pod każdego ustawiona jest dieta. Tak ważne jest jedzenie. No i ja tutaj w tym Meksyku przeszedłem taką, no te 3 tygodnie takiego, no po prostu szoku na początku, a później entuzjazmu, bo tak, metabolizm wrócił do takiej normy, jak było kiedyś. Rzuciłem niepotrzebne kilogramy, przestało mi się kręcić w głowie, serce normalnie zaczęło pracować. Także jak wróciłem do domu od razu na rower, tutaj w Warszawie po 50, później 70, później 100 kilometrów z fajną grupą, bo tu jeździmy zawsze z Wilanowie, się jeździ tutaj na gasy, to jest ponad 2000. Tam kiedyś jakiś pyton uciekł i grasował. Tam 2000 tych rowerzystów można spotkać też. To jest dla mnie taka, no miłe, bo myślę, że też jakąś tam cegiełkę do tego włożyłem, do tej promocji jazdy na rowerze, bo ja mieszkając nad Lago di Garda z Leszkiem Piaseckim, byliśmy w grupach zawodowych, jeździliśmy na treningi tam dookoła, bo razem mieszkaliśmy i tak sobie mówimy z Piaskiem, kurczę, żeby kiedy to w Polsce będzie, kultura, że takie prawda? Grupy będą na rowerach wyścigowych, będą mieli koszulki takie jednakowe i tak dalej. Tam przecież takie grupy jeździły 30-40 osób, po tym treningu sobie siadali z rodzinami, jedli, wygłupiali się. Ja wiem, kiedy w ogóle w Polsce coś takiego będzie? No jak wróciłem do Polski, otworzyłem też taki salon rowerowy, gdzie miałem rowery pierwsze chyba, jakie były sprowadzane, rowery górskie tutaj, więc żeby wypromować te rowery górskie, zacząłem organizować właśnie Grand Prix MTB. To zaraz sobie o tym porozmawiamy. No. Zrobimy chwilę oddechu, bo dobrze. Zagramy coś, jakąś dobrą melodię. Dobrze, oczywiście, że tak. Make a one man weep, make another man sing. Change your heart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pięciolinii śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, niż nie piołun i kary. Lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Wracamy do rozmowy z mistrzem Czesławem Langiem. Rozmawialiśmy trochę o takim zakręcie zdrowotnym, no i przełomem żywieniowym. No bo bez paliwa rakieta nie pojedzie, nie tylko trzeba do tej rakiety faktycznie do baku coś porządnego nalać, a nie byle co. Rozmawialiśmy o tym, że zmienił pan tryb życia de facto. Mimo, że całe życie związane ze sportem, ale jakieś tam były niedociągnięcia. I jak pański dzień wygląda w tej chwili? Mój dzień wygląda, że tak wstaję rano, zaczynam to od właśnie oddychania tym metodą tego Wim Hofa, czyli leży się, 40 oddechów, przerwa, także prawie ci powietrza brakuje, znowu głęboki oddech, znowu i tak 4 razy, takie 4 serie po 40. Później robię 100 pompek, biorę lodowaty prysznic, ale taki lód, później robię 100 przysiadów, no i co, śniadanie, na śniadanie jem płatki owsiane z orzechami, z rodzynkami, co tam jeszcze, suszone śliwki, daktyle, tam takie dwie łyżki tego, prawda, się zalewa wrzątkiem, to sobie tam, jak ja się szykuję, to już to sobie tam do tego. I jeszcze później co, wyciskam sok z pomarańczy, przed tym piję sok z pomarańczy, do tego, nie wiem, to daję teraz witaminę D3, witaminę B, jakieś tam takie, no i zjadam to, już idę do pracy. W pracy oczywiście gdzieś tam koło 14, 15 staram się zjeść jakiś drugi posiłek, ale też wegański, też na bazie, nie wiem, ziemniaki, sałata, jakaś zupa tam tajska czy coś, prawda, z tofu, tego typu rzeczy. No i po południu, jak jest dobra pogoda, po pracy wsiadam sobie na rower, jadę na rower. Jak nie, to w domu trochę na trenażerze jeżdżę, no i kolacja i tyle. Tak z dnia na dzień. Powiedział pan, bo ma pan bardzo dużo na głowie. Tour de Pologne, wyścig narodów, to jest taka nowa jakość, to też sobie o tym powiemy. Plus mnóstwo innych wokół wydarzeń, nie tylko kolarskich. Ale powiedział pan, że jazda na rowerze daje panu taką pewną swobodę myśli, czy też ucieczkę od pewnych myśli. Jest to rodzaj medytacji, jest to jakaś mantra, która się powtarza, ten cykl kręcenia nogami, zmieniający się krajobraz. Trzeba się zastanowić, czy ja mam tak, bo ja też sporo jeżdżę na rowerze. Oczywiście w innym wymiarze, zupełnie amatorskim, ale no, sam fakt, że jeśli się jedzie na tym rowerze kilka godzin, to trzeba się zastanowić, co wziąć ze sobą, gdzie się zatrzymać, co zjeść, ile wypić, czy już wypić, czy jeszcze za chwilę. No to jest taka strategia trochę, mimo że to przejażdża. Oczywiście, że tak. Oczywiście trzeba myśleć. Rower też oczywiście jazda, nogi się kręcą, ale też ciągle trzeba myśleć. Trzeba przede wszystkim w dzisiejszych czasach trzeba być dobrze widoczny na tym rowerze. Tutaj do każdego, kto by się wybiera na rower, żeby, nie wiem, z tyłu światełko jakieś, czy jakieś ubiory takie odblaski. Widoczne, odblaski, oczywiście kask i tak dalej. To jest bardzo ważne. Też na rowerze bardzo ważna jest pozycja. To jak tutaj pan jeździ, to pan wie, siodełko, pozycja, też strój, te spodenki z tą taką wkładką, żeby był komfort jazdy. Musimy sobie po prostu ten rower tak przygotować, żeby on nam dawał radość, a nie, że ojejku, jadę na rowerze, tu mnie boli pupa, tu mnie boli kręgosłup, to mnie... Nie, to wszystko tak można ustawić, że ten rower ci daje frajdę, że daje ci radość, że się cieszysz na tym, że jedziesz. No i później tak trzeba mieć trochę oczy dookoła głowy, szczególnie jak gdzieś tam wyjeżdżasz z miasta. A jak już wjedziesz z miasta, masz długie, proste gdzieś tam wśród pól, lasów i tak dalej, to właśnie człowiek sobie gdzieś tam ma takie myśli, gdzie były jakieś trudne problemy do rozwiązania i tak dalej. To wszystko się tak pięknie rozwiązuje. Tak odchodzi stres, że wracasz po tym rowerze trochę zmęczony, kąpiel i naprawdę jesteś zrelaksowany, czujesz radość życia, cieszy się życiem. I pomysł na realizację Tour de Pologne, wyścigu dookoła Polski legendarnego już teraz. Przecież to jest w World Tourze, no to jest absolutna elita się ściga w Polsce. To też panu przyszedł ten pomysł na rowerze? No tak, na pewno. Ja, mi w ogóle pomysł ten przyszedł mieszkając w Italii. Ja w Italii mieszkałem ponad 15 lat. No i tak jak mówiłem, z Leszkiem Piaseckim jeździliśmy na treningi i mówimy, jak to popularne jest kolarstwo, ile ludzi jeździ, nie tylko zawodowców, ale właśnie amatorów, i co zrobić i tak dalej. To przyszły właśnie pomysły, żeby tak organizować wyścigi dla amatorów, ale zawsze no tak mi trochę było przykro, że my Polacy musimy jechać, nie wiem, do Włoch, do Hiszpanii, do Belgii, żeby tam coś odnieść, jakiś sukces, i wtedy on jest ważny, bo nie mamy takiej ważnej imprezy. Kiedyś to był jeszcze, jak była żelazna kurtyna, był podział na dwa światy, wschód, zachód, prawda, blok wschodni, tak jak to Włosi mówią, Paesi dell'Est. No to mieliśmy wyścig pokoju, który był naprawdę pięknie zorganizowany, był wielkim wydarzeniem sportowym i na pewno dawał wiele, wiele, wiele radości ludziom, pomimo że często się to patrzy na to przez pryzmat polityki, ale sport jest sportem, sport zawsze łączy i to naprawdę widać, ile dawał radości, czy to Szurkowski, czy Szozda, czy każdy, kto z nas tam wygrywał, dawał radości ludziom, te tłumy na ulicach i tak dalej. I no, nagle łączy, nie ma żelaznej kurtyny, łączy się cały sport, wszystko razem. No i te wyścigi wschodnie no, nie są na tyle interesujące, na tyle ciekawe, że przyjeżdżają kolarze zawodowi, że interesują się dziennikarze na świecie, że stacje telewizyjne chcą to pokazać. I tak mi było przykro, przykro. Przykro, że gdzieś ta historia tego polskiego kolarstwa, nie tylko w ogóle tych wszystkich tutaj nas, tego wschodniego bloku, ale szczególnie polskiego, gdzieś to tak pójdzie w zapomnienie. Jak nie, ja ciągle powtarzam, że jak nie ma teatru, na którym mogą się pokazać aktorzy, to ten aktor jest nic nie wart, jest zapomniany. Takim teatrem dla nas był Wyścig Pokoju, były inne wyścigi, był Tour de Pologne. Jak się pokażesz, to pamiętają ci kibice, ty dajesz radość przez ten udział w tym wyścigu, dajesz, wygrywasz, dajesz emocje i tak dalej, i tak dalej. I tego zabrakło. I akurat był jubileuszowy 50. Tour de Pologne, kiedy już nikt go nie chciał robić, już po prostu był skreślony w kalendarzu, miał nie istnieć. Ja mówię, kurczę, no szkoda takiej imprezy, popatrzyłem na historię, tym bardziej, że w 80 roku wygrałem ten wyścig, też miałem wielki taki sentyment do tego wyścigu. No i zobaczyłem, że to już jest, pierwszy wyścig został rozegrany w 1928 roku, czyli piękna historia. W tym roku 95-lecie. Tak, piękna historia. Mówię, taka historia związana z historią Polski też, bo to przed wojną, później czasy wojenne, później powojenne. Wiadomo, po wojnie to wszystko, co było organizowane przed wojną, to po wojnie, jak weszły rządy komunistyczne, to tak trochę nieciekawie patrzyli na to, więc powstał inny wyścig, właśnie Wyścig Pokoju, który miał tam trochę przyćmić całą resztę, która była wcześniej i oczywiście przyćmił, ale ten wyścig dookoła Polski się nazywał właśnie Tour de Pologne. Był organizowany, tak się podzielili trochę, że tutaj ta partia komunistyczna miała Wyścig Pokoju, a wyścig dookoła Polski miało Stronnictwo Ludowe. Stronnictwo Ludowe i oni tam organizowali ludowe zespoły sportowe i tak dalej. To była bardzo taka fajna impreza, ale nie miała takiego potencjału, no przede wszystkim medialnego. Nie było w tym propagandy, a też nie był na tyle silny, żeby przyjeżdżały takie mocne ekipy, teamy i tak dalej. No i więc pomyślałem sobie, kurczę, no warto uratować ten wyścig. Zaryzykowałem, bo musiałem gdzieś tam pieniądze, które zainwestować w dobre drużyny, w media, żeby ten wyścig był wypromowany, żeby był pokazany. I też w tym roku też jest dla mnie taki jubileusz, bo to 30 lat temu zacząłem robić ten wyścig w nowej formule, też mamy swój jubileusz teraz jako Lang Team. No i tak krok po kroku, przekonując właśnie te grupy zawodowe, przekonując władze UCI do tego, że Polska może mieć wyścig takiej najwyższej klasy, wprowadziliśmy Tour de Pologne do grona World Tourów, czyli jesteśmy na tym samym poziomie co Tour de France, to Giro d'Italia. Oczywiście mamy wyścig inna charakterystyka, bo jest krótszy, 7 etapów. Tygodniowy, prawda? Tak, tygodniowy, ale patrząc na charakter jego, tak jak na przykład te wielkie tury, tak, Tour de France, Giro, Vuelta, są jakby tak już ustawione pod wielki górali. Nie, bo na przykład Peter Sagan, trzykrotny mistrz świata, nigdy nie wygrał klasyfikacji generalnej Tour de France czy Giro d'Italia i nigdy nie wygra. Wiadomo, że tu musisz mieć charakterystykę górala, być lekkim, świetnie jeździć po górach, no i wtedy może gdzieś tam się o tą klasyfikację generalną dobijać. No, a natomiast Tour de Pologne jest takim wyścigiem, który jak się spojrzy na wyniki, odkrywał ciągle nowe talenty, że tu przyjeżdżali zawodnicy zmuszeni do pracy na jednego lidera, tylko każdy mógł się sam wykazywać, tak trochę otwarty. Górale też wygrywali, Kondator, prawda? No tak, wygrywali, ale tu też nie było takiego reżimu, takiej presji, także wygrywał i Kondator, i wygrywał Sagan, no i nie wiem, Majka wygrał, Kwiatkowski wygrał, ale wielu, no ostatnie wyścigi. Romana, Baranowski. Tak, no i też takie... Mówimy o takie, ostatnich latach oczywiście. Tak, ostatnie lata wygrywali zawodnicy, którzy by zostawali mistrzami świata i tak dalej, czyli ma taki charakter, chętnie przyjeżdżają zawodnicy do... Tacy aspirujący często, prawda? Tak, oczywiście, że tak. No tutaj, czy ja pytam, etap do Zakopanego wygrał kolarz, który później został zwycięzcą w ubiegłym roku, wygrał Tour de France, wygrał etap w... Ale ten pojedynek wspaniały Kwiatka z Yatesem, prawda? No, no, są takie... Tak, to są historie, takie, no prawda? Pewnie, że tak. Także na pewno mamy swój charakter, mamy swoją pozycję bardzo dobrą, bardzo mocną, przede wszystkim bezpieczeństwo, mamy super, jeżeli chodzi o hotele, mam, można powiedzieć, najlepsze, bo jechałem wielokrotnie i Giro d'Italia i Tour de France, to są o klasę niżej, jeżeli hotele, gościnność, tak samo mówię, bezpieczeństwo. No i cieszę się bardzo, że my Polacy mamy też swoją imprezę, bo to, że najlepsze. Nowi kolarze są typu właśnie Majka, typu Kwiatkowski, ale też rośnie cała plejada zawodników. To kolarstwo się promuje, pokazuje się. Przy okazji dużego turu od wielu lat, od 15 lat organizujemy mini Tour de Pologne, teraz Tour de Pologne Junior, gdzie no, przewinęło się tysiące młodych dzieciaków. Właśnie tutaj się przewinął i Kwiatkowski wygrał, i Majka wygrał, i Kaśka niewiadoma. Także... I Tour de Pologne amatorów, prawda? Amatorów. To jest też fenomen. To jest fenomen, naprawdę Tour de Pologne amatorów, bo startuje w nim teraz w Orłomowie. Ostatniej edycji było prawie 2000 ludzi. To jest memoriał Ryszarda Szurkowskiego. No i do tego jeszcze wchodzi Orlen Lang Team Race właśnie Arłamów, Bytowie zakończenie. Naprawdę kolarstwo cieszy się dużą, dużą popularnością. Dużo ludzi jeździ, dużo ludzi chce jeździć i no, odnajduje w tym radość. To, co mówimy, w zdrowym ciele zdrowy duch, bo jak masz jakąś motywację, nie wiem, że teraz wystartujemy w Arłamowie koniec maja, mamy do przejechania 70 kilometrów, no to ty już sobie myślisz, kurczę, muszę zacząć się odpowiednio odżywiać, muszę zacząć trochę trenować, żeby ta forma na ten maj była dobra, żebym tam sobie pojechał, zobaczył, w jakim czasie uda mi się przejechać tam Kalwarię Płacławską i finiszować w hotelu Arłamów na samym szczycie. Mhm. Teraz jest chwila na to, by chyba znów zrobić przerwę muzyczną. Muzykę. Tak, okay. Zagramy i za chwilę rozmawiamy. Czesław Lang, gościem audycji Login Aktywni w Trójce. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po nitce wspomnień idę pod dom, twój dom. Warkoczami tęsknot wrastam tu kolejny rok. Ile dwoje już pamiętam twoją twarz. Byliśmy dziećmi, a teraz pewnie już kogoś masz. Znowu mijamy się przypadkiem. Powiedz, czy mogło być inaczej. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie miało być mi lżej. Zobacz, ile mogło takich chwil. Ja w inną stronę poszłam niż ty, niż ty. Z innego miejsca patrzę w gwiazdy dziś. Ile dwoje już pamiętam twoją twarz. Byliśmy dziećmi, przypadkiem. Powiedz, czy mogło być inaczej. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie. Bezlitosny czas zamazuje mi w pamięci twoją twarz. Na, na, na. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie miało być mi lżej. Ile mogło być takich chwil. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Naiwne dziecko jestem i tęsknię dziś do ciebie, bez ciebie miało być mi lżej. Zobacz, ile mogło być takich chwil. Dziewięć minut do godziny 15. W Warszawie piękne słońce, chociaż godzinę temu jeszcze było biało i śnieżyca, więc pogoda, no jak to w marcu, taka jak należy, tak i należy się spodziewać. No a na południe Europy Siena i okolice, piękno Toskanii, odkrywane przez kolarzy i kolarki, bo również kolarstwo kobiet, jak to też wynika z rozmowy z Czesławem Langiem, staje się sportem coraz bardziej poważanym. No i dziś wyścig Strade Bianche, białe drogi Toskanii, dziewiąta edycja właśnie tego żeńskiego wyścigu. Panowie jeszcze jadą, panie już na mecie. Wygrała Demi Follering, druga Lotte Kopecki, trzecia Kirsten Faulkner, to Amerykanka, a więc Holenderka, Belgijka, Amerykanka, Polka. Katarzyna Niewiadoma trzykrotnie stawała na podium tego wyścigu, tym razem siódma. Szkoda, że trochę nie lepiej, ale ta ucieczka, dwie minuty ponad przewagi na mecie. 50. Marta Lach i 57. Agnieszka Skalniak-Sójka. Piękny to wyścig, szczególnie jak trochę popada deszcz. Bardzo lubię, bo wtedy wszyscy są szczelnie oklejeni właśnie takim białym błotem, więc dodatkowe aspekty takie estetyczne. Dla kibiców kolarstwa wiadomo, o co chodzi. Patrzę, jak to wygląda u mężczyzn. 19 kilometrów do mety w tej chwili. 19 sekund przed goniącą trójką jedzie Thomas Pidcock. To Brytyjczyk, Brytyjczyk z tej samej grupy, w której jeździ Michał Kwiatkowski. No i Brytyjczyk bardzo dobrze znany nie tylko z peletonu zawodowego, z szos, ale również z kolarstwa i MTB, i również tego EMTB, czyli na rowerach elektrycznych, no i oczywiście z kolarstwa przełajowego. 17 sekund, jedna grupka pościgowa, 28, druga peleton, prawie 1,5 minuty straty do Pidcocka. Także może być bardzo ciekawa końcówka. Końcówka tradycyjnie, tak jak już powiedziałem, w Sienie. Niesamowity podjazd, nawet 16% na Via Santa Caterina i meta usytuowana na Piazza del Campo. Piękny, jeden z najpiękniejszych wyścigów zdecydowanie. Przynajmniej takich rozpoczynających wiosnę, rozpoczynających sezon klasyk Stradę Bianche. Mężczyźni 184 km, kobiety 136. Trochę krócej, ale i tak fajnie. Słyszymy się po serwisach, po prognozie pogody i potem będzie jeszcze jedno spotkanie efektowne z Czesławem Langiem.